राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्रम कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 28 सितंबर 2002 साई लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। जब हम किसी गांव जाते हैं तो हमको मालूम चलता है ये बीच के स्टेशन है। ऐसे हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो बीच बीच में हमको कैसे मालूम हो कि हम परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, हमारी दिशा सही है? आप जानते हैं कि नहीं, देवी संपत्ति और अर्थ संपत्ति दो है। तो देवी संपत्ति आपसे आ पाएंगे, मैं तो नहीं देते। भगवान ये तरफ चलेगा तो देवी संपत्ति आएगी। जो देव शब्द है वो देवी संपत्ति है, देव शब्द है वो देवताओं का वाचक नहीं है, परमात्मा का वाचक है। देवी संपत्ति मोक्ष आया, देवता में मोक्ष है, देवता में मोक्ष नहीं है। तो देव शब्द ये परमात्मा का ही वाचक है। देवी संपत्ति वो है जो देव परमात्मा का है। तो परमात्मा की तरफ चलने का मन होने से देवी संपत्ति आप सही बात है। आप मैंने बोला है जो जितना चलेगा उतनी देवी संपत्ति उसी में आवेगी, नियम है। देवी संपत्ति में उसे वह मुक्ति के लिए है। इस वास्ते देवी देव परमात्मा का नाम है, देवताओं का नाम नहीं है। देव परमात्मा मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव देवता का नाम थोड़ा ही है। देव परमात्मा का नाम आचार्य देव भव मन आचार्य वो देव परमात्मा का रूप समझ लो। गुरुदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव देव परमात्मा नाम। देवी संपत्ति विमोक्ष आया, देवता थोड़े भी देवता विमोक्ष नहीं है। दोनों देवता और मनुष्य में सब है परमात्मा प्रवृत्ति के लिए। देव परमात्मा का वाचक है तो देवी संपत्ति आप में आवेगी, जरूर आवेगी, संदेह नहीं है। कहा रावण से कि तुम राम का रूप धारण कर लो, सीता जी को चाहते हो तो रूप धारण कर लो रावण का। तो रावण ने जवाब दिया कि रूप धारण करता हूँ तो उसे चिंतन कर मन में करता हूँ, उस पर मेरा भाव शुद्ध हो जाता है। राम जी का रूप धारण करता हूँ तब हाँ राम जी रूप धारण कर दू तो भाव शुद्ध हो जाते हैं, भाव रहते ही नहीं, क्या करूं। तो हाथी बात थोड़ी है, रूप जी गुणाते हैं राम जी भीतर में, उनका धारण करता हूँ तो मेरा विचार ही और हो जाता है, क्या करूं। तो रूप धारण करने में भी विचार राम जी का आ जाता है। तो राम जी की तरफ चलेगा, उसमें देवी संपत्ति कैसे नहीं आएगी। नीति श्री राम जी की है तो ये सब देवी संपत्ति दिशो, ये पाप को प्रत्यक्ष मालूम देगा ये सत्संग दिया हुआ है। डोंगरी जी महाराज को पूछा कि सुख में और आनंद में क्या फर्क है, तो वो पूछने से ही बोले तुम सत्संग किए हुए हो, तुम्हारे सत्संग किए हुआ है, नहीं तो ये प्रश्न नहीं होता। पूछ रहे मात्र से तो आनंद भगवान का है। इस वाली गीता में अत्यंतम अत्यंतम सुख मशनू थे, सुख साथ अत्यंत सुख दिया, अति सुख दिया, अत्यंत सुख दिया, वो भगवान का बस गए, तो संसार सुख दिया। स्वास्थ्य भगवान की तरफ तो नकल सो भी याद रहेगा तो भी मेरा सुधार होगा, लिखना चाहिए तो भगवान तरफ तो मेरे आते ही समझे फल पड़ेगा। अंदर अशुद्ध होगा ही तो सत्संग करने से विचार करने से जरूर फायदा होता है, जरूर लाभ होता है, एकदम सच्ची बात। जहां सत्संग होता है वहां उस जगह में भी निरीक्षण होता है। गीता के भाव में गीता कह देते हैं तो सत्संग के गीता विशेष प्रकट होती है, भाव विशेष प्रकट पैदा होते हैं। हमारे गीता में जानने के लिए गीता के भाव विशेष होते हैं, वहां मदद मिलती है। सत्संग के समय में जहां सत्संग होता हो वहां रहने पर भाव प्रकट होते, दखन दे भाव पैदा होता, क्योंकि वहां वायु नशा तो भगवान की तरफ से पता है ही नहीं। देवी संपत आवेगी उसमें जरूर जरूर आवेगी, ये बात है। देवी संबद्ध मोक्षाया निबंधाया सूरी माता देवो विस्तर से प्रवृत्त आशीर्वाद आशीर्वाद सुनो सोलवा दिवस आशीर्वाद लगे। देवी संबद्ध बहुत आदि विस्तार से आशु संबद्ध बताए, ये बात है। हमको भक्ति बड़ी अच्छी लगती है, भक्ति बहुत अच्छी मालूम देती है, अच्छी मालूम देती है, सत्संग किया हुआ है, भगवान ही कृपा है। तो वो आगे कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े भगवान में? बस यही बात है, कैसे बढ़े कैसे बढ़े, आज लगन हो जाए बढ़ जाएगा, ये दम लगन है। भगवान प्रेम कैसे बने, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो जाएगा बिल्कुल। चाहना मात्र से भगवान ही मिलते हैं, रुपये नहीं मिलते, केवल चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, रुपये नहीं मिलते, चाहना से रुपये नहीं मिलते, सब चाहना का नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं। चाहना बढ़ाओ कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, मिल जाए जरूर मिल जाएंगे, चाहना श्री होने चाहिए मिल जाएंगे, चाहना में कमी है चाहना बढ़ाओ जरूर मिल जाएंगे। चाहना मात्र से मिलते भगवान, तो कोई जरूरत हो नहीं। अरे कैसे ही आदमी हो, वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी जाति का किसी वर्ण का किसी आश्रम का, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो पारसी हो कोई हो, या नहीं भी हिंदुओं को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, आप नहीं है, बात नहीं है भगवान का, प्रसन्न मुसलमान हुए बड़े भगवान भगत हुए, खुली बात है, खुली भगवान खुले। भाई हो कोई बहन हो, छोटा हो कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो कोई बालक हो, भाव चाहिए। पिताजी मेरे बालक ही थे, पिताजी महाराज, धुरी महाराज, बड़े बूढ़े थे, भगवान के चरण। नाथ जी ने कहा कि चल तेरा तेरी माँ का सबका प्रबंध मैं करा दूंगा, ये राजा मेरी बात मानते है। इतना दिन कट गया, इतना दिन आप कट गया, आज आ गया तो देखो भगवान सन्मुख होने से यहाँ आ गया। अब सुनो, अभी भगवान की तरफ चलते ही आप आ गए थे, प्रबंध हो गया। इतना देर नींद है रही आपने, अब नींद गए, अब सुबह अब नहीं छोड़ू, तो पक्का पता लग गया, तो पाप पता कर लगे, पता क्या लग गया आप है, पता लग जाए दूसरों को, नारद जी को पता लग गया, बोलो फिर पूछे नहीं, नारद जी से कोई सलाह नहीं पूछे, अपनी मर्जी से गया। ये बात पक्की बात है, सच्ची बात है, सीधी बात है, सरल बात है एकदम। कभी तो भगवान में प्रेम होता है, प्रेम के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और कभी कभी वासुदेव सर्वम ऐसा भाव आता है। बहुत बढ़िया है, आपका रास्ता ठीक है, दोनों रास्ते साथ साथ चल सकते हैं क्या? दोनों कौन रहा? भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और वासुदेव सर्वम। हाँ, तो साथ ही है दोनों का, ये नहीं कि रास्ता अगर रुपये भी चाहो ये नहीं चलेगा, भगवान को भी चाहो रुपये भी चाहो ये नहीं चलेगा, विरोधी बात साथ नहीं देगा, भगवत की बात तो और नहीं आएगी, चलेगी खूब खोल ले चलो, खूब बढ़िया बात है। हमको तो यहाँ सत्संग भी अच्छा लगता है, वासुदेव सर्वम ये भाव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घरवाली को बोलते हैं वो यहाँ सत्संग में आती नहीं है, तो ऐसा मन करता है घर छोड़ के कहीं भग जाऊँ। नहीं छोड़ना नहीं, बात छोड़नी, घरवाली को नहीं छोड़नी, बुखार आ जाए तो बुखार को ही दवाई दवाई लेते है, वो खुद मर जाए, वो बात नहीं माननी, घर वाले को नाराज हो राजीव हो, राम जी से सदा काम है, घर वालों से काम है जन्म में ही है, भगवान से सदा काम है, सदा के भगवान मेरे, सदा मैं भगवान का, और सदा नित्य का काम है, घर वालों को कैसे मान ले, नहीं माने, कोई घर वाला नहीं है, घर वाला वो है जो भगवान ले जावे, हमारा वही है जो भगवान में लगाते वो हमारे, भगवान में नहीं लगा वो हमारे लगेगा, हमारा तो वही जो भगवान में लगाते है, ये बात जी नाम। सेठ जी की पुस्तक है साधना पथ, अभी नई निकली है, उसमें लिखा है कि महापुरुषों से मानसिक बातचीत करने से भी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, तो मानसिक बातचीत कैसे की जाती है? हमारा भगवान से तो जैसे हो जाए, संतों से महात्मा, नहीं भीतर से याद कर गए महात्मा पुरुष ने याद करो और बात करो, बात होती है बहुत बढ़िया, तो वो बात महात्माओं तक पहुँचती। पहुंचती है क्या है? वो बात महात्माओं तक पहुंचती है क्या? वो महात्मा पहुंचे न पहुंचे भगवान तक पहुंचते, महात्मा महात्मा तो रहेगा, भगवान तो रहेगा, भगवान तक पहुंचते। भगवान को याद करे तो भगवान है, खुले एकदम अंतरंग बात होती भगवान की। ध्यान अवस्था हम बताता है शेर जी की पुस्तक बहुत बढ़िया है। हमें यही प्रश्न उत्तर है, कोई करो बातें करो भगवान से, आपके पास बुद्धि सिद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, आपके भाव निर्मल हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। भगवान को याद करो, दैवी संबंध में मोक्ष आया भक्ति के लिए, ये बात एकदम सच्ची बात है। संघर्ष होता है, संघर्ष इस बार से सत्संग करो। कल किसी से बात नहीं भी याद है तो मैंने तो ये कहा मेरे को भी सत्संग से लाभ होगा, आप भी सत्संग करो, लाभ होगा ही नियम है। इतनी इच्छा जोरदार होगी, जैसे इच्छा जोरदार होगी तो जोरदार एकदम कसाई कसाई जगह मत कसाई थे, कसाई होने चोर है डाकू है वही फर्क पड़ता एकदम। भगवान की बात का असर तो पड़ेगा ही, सत्संग का असर पड़ेगा, एकदम सच्ची बात पक्की बात। नीम और मिर्ची का अचार होता है, बाद में पानी आ जाएगा। मिर्ची में मिर्ची शक्ति है, याद कैसे पानी आ जाए? तो भगवान है मिर्ची तिथि शक्ति नहीं है, जरूर होगा। अपने तो मौज होगी, भगवान याद होती है। नारायण सत्संग में रहते हुए आदमी का भाव और होता है। आप दुकान पर बैठो उतना भाव नहीं था, वो बस में करेगा, या पांच दस रुपए खर्च होते एक पैसा भी खर्च फर्क पड़ता है। एकदम सच्ची बात है, सत्संग से बहुत फायदा होता, बहुत फायदा, बड़े लाभ की बात है, एकदम ठीक बात है। सत्संग से लाभ होता है, जिसे लाभ नहीं होता वो सत्संग नहीं है, जिसे लाभ नहीं होता वो सत्संग नहीं है। सत्संग से लाभ होता जरूर होता, भगवान की चर्चा से लाभ होता, भगवान की चर्चा से। एक आदमी था, बात सुनी है मैंने, वो कहे साधु साधु कहते राम राम राम राम राम राम राम ऐसा करते हैं, दूसरों को कैसे करते हैं ऐसा करते हैं। वो तो एक ही जा रहा आदमी कहीं मिल गए, दूसरे पूछे कैसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, राम राम का रस लग गया, राम राम का रस लग गया, भाई भजन करने गया। मेरी कोई भक्त बन जाए वो राम राम नहीं, वो तो निंदा करता था, वो निंदा करता राम राम राम राम राम राम ऐसा करते हैं कैसे करते हैं ऐसा करते हैं, दूसरा पूछे कैसे करते हैं ऐसे करते। दूसरा तो आदमी तो बदलते रहते हैं, वो देख रहा पूछने वाले तो बदलते रहते हैं, बस एक बात फर्क नहीं। भाई और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, संसार की चीजों का भी असर पड़ता है, तो क्या संसार में शक्ति है उतनी शक्ति भगवान में नहीं है। भगवान हमारे हैं खास, उसे मिल सकता है, वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान मेरे हैं। बच्चा कहता नहीं माँ मेरी है, मैं ऐसे भगवान हमारे। शरण जी का और बातें करो, भगवान को हमारे लिए रहने दो, तुम बातें और करो, तुम नहीं करो भगवान ही तो भगवान हमारे लिए छोड़ दो, हमारे पास दिया तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से उसका तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या देवे वो तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, माई आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप, संबंधी भी, धर्म संपत्ति आप भी हो, खूब खुदा जाओ भगवान में रात और दिन, संगम ठीक होगा, संगम ठीक होगा। एक सामयिक प्रश्न है कि श्राद्ध के दिन संतों को साधुओं को भिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और साधुओं को भिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए श्राद्ध के दिन, श्राद्ध के दिन जिस दिन श्राद्ध के दिन साधुओं को भिक्षा नहीं देनी चाहिए और न साधु को लेनी चाहिए। साधु का अन्न बढ़िया नहीं होता, साधु ब्राह्मण है शुद्ध, तो ब्राह्मण भी तपस्या उनका उपवास करते हैं, अच्छे ब्राह्मण होते हैं साधु का भोजन तो करते हैं, साधु की आज्ञा है तो उपवास करते हैं, प्रायश्चित करते हैं साधु मेरे। महात्म बताया महात्म साधु का अन्न तत्व के जीवन मुक्त हो गए तो बहुत बढ़िया लेनी चाहिए। साधु गाना अच्छा नहीं, उनको लेनी नहीं चाहिए, साधु गान देवे तो नहीं लेना चाहिए। सेठ जी साधु करते थे तो साधु नहीं देते, साधु देते दे तो अलग रसोई अलग बनाओ, वो देते थे साधु गा नहीं देते, श्राद्ध के दिन अलग रसोई बना करके दे सकते हैं क्या? वो दे तो सकते हैं, ज्यादा बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है वह, मैं श्राद्ध दान देने लग जाएंगे, चालू हो जाएगा। हाँ करते श्राद्ध का अन्न बच जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान भगवान हो याद कर, भगवान ने भोग लगा देना। यूँ नहीं महाराज जी, बच गया मान लो ब्राह्मण को भोजन करा दिया और अपने घर में भोजन कर लिया, उसके बाद वो बच गया अन्न, बच गया अन्न वो ब्राह्मण को देना चाहिए, और ब्राह्मण ने महाराज जमीन में गाड़ देना चाहिए प्रसाद में। हाँ आती आगे तो पता है मैंने जमीन में गाड़ दो। गाय को भी नहीं दें क्या? कोई गाय वगैरह को नहीं दें क्या? गाय को नहीं दो, गाय को तो दो नंबर है, एक नंबर गाय की सेवा तो सुख। गाय को बहुत कुछ, और कुत्तों को डालना चाहिए कि नहीं? कुत्ता है कौआ है भागीदार। कागोल तो देते ही है, कागोल तो देते है। हाँ। तो वाया दे। मैं कुत्ता कुत्ता से लिए साध नहीं है, साध है माइताओं के लिए। गाय है तो ठीक, साध के दिन खाने पीने की चीज तो साधुओं को नहीं देवे, दूसरी कोई चीज दे देवे तो है? कोई दूसरी चीज दे देवे साधु। महाराज जी अन्न के अलावा, अन्न के अलावा श्राद्ध के दिन साधुओं को कोई छत्ता है कोई कपड़ा है कैसा देवे तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो और लेना चाहिए क्या साधु? साधु लेना नहीं चाहिए, पर पहने वाले भी श्राद्ध के अन्न लेंगे और श्राद्ध का अंत जमीन में गाड़ दो। अन्न नहीं महाराज जी, और वस्तु जैसे छत्ता है कपड़ा है निमित्त जो श्राद्ध गए वो थे बज गए।